राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 8 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा सर धोरा पर हुआ। राम नारायण नारायण। बोलो चलो भाई जो बात और कुछ काफी काया मन अस्थिर स्थिर स्थिर काम करम जो जो नर निधड़ फिरे त्यों तो काल असंत काफी काया कुछ पता नहीं कब से रह जाए और मन स्थिर रहता नहीं न भीतर से भाव थिर देता है न सही थिर देता है। काम करेगा ऐसा मकान बनाओ बढ़िया लोहा किसर देगी सीमेंट से जाएगी दुकान तक पीढ़ियों से ही तो पीढ़ियों तक नहीं जाएगा तू तो मरेगा ना तेरी बात से ही मालूम होता फिर पीढ़ियों कैसे बीतेगी तू मर जाएगी कोई किस वजह से बनाता है। मेरा निषेध में तात्पर्य नहीं है कि मत बढ़ो बस स्थिर रहने की जो भावना है ये गलत है। अपने स्थिर रहने की भावना शरीर की स्थिर रहने की स्वरूप तो स्थिर रहेगा ही तो स्थिर अस्थिर दो तरह चीज है नित्य अनित्य दो तरह चीज है एक स्थायी है अस्थायी है। तो संसार शरीर मन बुद्धि इंद्रिया ये जो प्राकृतिक चीजें जो सब अस्थायी है स्थायी नहीं है हर दम विकृति हो रही है नाश में जा रही है। स्वयं स्वयं है वो अविनाशी है वो है वैसा वैसा ही आप सब अनुभव करो कि 12 करोड़ में था वही मैं आज हूँ तो आपकी सतत वही रही ऐसे ही बदल गया। संसार मात्र बदलता है परमात्मा की सत्ता वही है तो वही सत्ता है वो हमारी है हमारा उनका संबंध है सही का हमारा संबंध नहीं है होगा नहीं हो सकता ही नहीं कभी संभव ही नहीं है। भिकारी दिन भिकारी साथ कैसे रहेंगे एक विकार बड़ा है एक निर्विकार है। सामने धन आता जाता है निकल जाता है घर उस धन की गुलामी होगी अपने में बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। कह देने पर क्या है पैसे हाथ सौ मैल है कर्मी बात है यदि इतना चढ़ गया अपने ऊपर सवार हो गया दिल में अगर रुपया चला जाए तो मान कोई कार्य टूट गया क्या हो गया अनंत हो गया क्या हो गया तेरा वो क्या गया तू तो है जैसा जैसा है क्या हो गया मैं ना गया चला जाएगा प्राणी आता है जाता है जन्मता है मरता है संयोग होता है वियोग होता है इनमें संयोग में वियोग वियोग ही नित्य है संयोग तो नित्य है ही नहीं उस संयोग की इच्छा करना कितनी एक अनर्थ की बात है कितनी बड़ी भूल है और महान दुख का कारण है। अब जगाना चाहोगे रहेगा तेरे वो रहेगा नहीं तो दुख पाना पड़ेगा पहले से ही समझे नहीं रहने वाला ही है संयोग रहने वाला नहीं है। संयोग का तो वियोग होगा ही नियम है वियोग और संयोग हो जाए नियम नहीं है अथिर वो नाश होना रहने वाला ही वियोग होने वाला ही है नई बात क्या हो गई धन चरागत क्या हो गया पुरुष मर गया मतलब स्त्री मर गई लड़का मर गया क्या हो गया नई बात क्या हो गई ये तो मरे ही मरने वाला है ही ये तो पहले से अपने जानते हैं कभी न सुनने वाला है अगर ठीक तरह से जाने तो दुख नहीं होता कभी वो चला गया भाव हो गया बड़ा बड़ा ही भरा नर्स हो गया मैंने सूर्य अस्त होता है ना नर्स कम होता है सब व्यवहार बंद हो जाता है सूर्य के अस्त होने से बड़ रोता कोई नहीं क्यों पहले से रिश्ते है वो सो याद हुआ पूजा सो कुमला है सुनिया देव डर पड़े जाए सो मर जाए ये तो होने वाला है पक्की रेतु भी एक सूर्यास्त होगा वो जानती है कोई नई बात कुछ हुई नहीं ऐसे कोई मर गया वियोग हो गया, धन चला गया, तो क्या नई बात क्या हो गई? ये है ही है, जो वही पर ठीक है। इसका नाम ही ज्ञान है, तत्व ज्ञान नाम इसका ही है कि है जो पहले पहले से अपना ध्यान है ठीक तरह से, फिर हो जाए तो क्या बात है। एक मारवाड़ी कहावत है, पहले कह दे तो घन खाओ को वजह नहीं, भाई मैं ज्यादा खाया करो हूँ उसके बाद ज्यादा खाओ तो पहले कह दिए तो कोई नहीं, पहले कह दे तो घन खाओ वजह वो नहीं, हो घन खाओ को नहीं, पहले कह दिया तो मैं तो ज्यादा खाया करूँ ज्यादा खा रहे तो क्या नई बात क्या हो गई, तो पहले कह दिया बात जो मैं मरने वाला है, जो पहले कह दी बात तो अभी नई बात क्या हो गई। धन जाने वाला है, संयोग वियोग होने वाला है, कुटुंब से वियोग समूह होने वाला है, अपने संयोग मिल गए बात करते हैं तो बिछड़ने वाला है, तो नई बात क्या हो गई। अभी होना चाहिए है जो जानने को नाम ज्ञान है, ज्ञान है वह जान गया, अन्यथा संत महात्मा नाम अन्यथा प्रतिपद्यते, आत्मा को अन्यथा है अन्यथा जाना, और फिर हम देखे अन्यथा संगम आत्मान अन्यथा प्रतिबद्धते किंतु न कृतम पापम, कौन सा पाप इसने आत्मा सूर्य ने आत्मा पर हरिणा अपने आत्मा का अपहरण करने वाले ने कौन सा पाप नहीं किया, सब तो पाप, सब पाप इसके अंदर बता रहे हैं। है जैसे मन कृष्ण ठीक है और तेरे मन है और फिर मन है अविनाशी, फिर रहेगा नहीं फिर रहे सही रहेगा नहीं, बस ऐसा मतलब मरू ही नहीं, धन आज में जावे ही नहीं, कुटुंब है तो कोई वियोग हुए ही नहीं, ऊंधी क्यों पकड़े हो, सिर जाने सीधी बात की क्यों पकड़े ऊंधी, सेवा करो पालन करो पोषण करो ठीक करो दवाई करो सब कुछ करो, और जानेगे तो मरना तो है ही, और कर्तव्य है कर्तव्य कर लो अपने बस, तो सीधी सरल बात है, जानी हुई नई बात नहीं है, कौन दिन जानता है उसको, पर इनका आदर नहीं करेंगे, उल्टी ऊंची बात को पकड़े ज्यादा, पहले दुख हो दुख हो तो सुख कैसे होगा, बात ही उल्टी पकड़ी पहले से ही, फिर सुख कैसे होगा, पहले से सीधी बात पकड़ो भाई, संयोग भी होगा ऐसे योग भी होगा, वो तो होने वाला है ही वियोग, तो उगे सो ही हाथ हुआ फूले सो कुंडला है, चिड़िया दे और कह पड़े जाए सो मर जाए, नाश तो होना वाला है, पक्की विचार है नाशवान है, नाशवान के पास में नाश के सिवाय कोई तत्व नहीं, धनवान के पास में धनी तो विशेषता है और क्या है उसकी विशेषता है, धनवान कहलावे धन के सिवाय और विशेषता क्या है उसमें, संसार नाशवान है तो नाश के सिवाय उसके पास क्या है और क्या है बताओ, कुछ शंका हो तो बोलो, अपनी दृष्टि से निरोग रहे अच्छे रहे स्वस्थ रहे ऐसे काम करना तो सेवा करनी है यार, वह ऋण वाला थोड़ी है, ऐसे जाने वाला है भाई, सत्संग करे तो सत्संग इतनी बात तो मान लेनी चाहिए ना, अविनाशी तो परमात्मा है, जीवात्मा स्वयं है, वासांश दीर्णा नहीं, एक शरीर में कई तरह कपड़े बदलता है पर कपड़े कई तरह शरीर बदलता है, कई शरीर में आशा है और कई शरीर में कई शरीर कैसे धारण करना, शरीर एक शरीर रहते हुए कपड़ा बदलता है, ऐसा आत्मा रहते हुए शरीर बदलता है, शरीर रहते हुए आत्मा बदलता है, सीधी सर बात है एकदम सीधी, वासना से जुड़ा नहीं पता है आपने, तो उसको वो अन्य को ग्रहण करता है। पर ये है कि कपड़ा एक सही ग्रहण करता है, दस तीन सौ तीस ग्रहण करता है और फट जाते उसका, ऐसे ही नाशवान है। तो मर गया तो क्या नई बात क्या हो गई, धन चला गया तो नई बात क्या हो गई, सुयोग का वियोग हो तो नई क्या बात हो गई, सूर्यास्त हो गया तो नया क्या हो गया, वो तो होता ही है ही होना वाला है। जो मान रहे उस ज्ञान में ना ज्ञान है, ये ज्ञान हो गया बड़ी दुर्लभ ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान सब सीधे सीधे ज्ञान है, समझे बस ही मान रहे बस वह मजे स्थिर हो जाए एकदम पक्का। किसी से भी सरल बात है कठिन होता हो इसमें आपको कोई आती हो कितना सुकून का हुआ है। बोलो सीधी सरल बात है जो जानना है। आप एक रहते हो अब सब रहती है, तो बदलता ही है ही संसार मात्र बदल रहा है, परमात्मा नहीं बदलता है, शरीर बदलता है, आत्मा स्वयं नहीं बदलता है। तो नहीं बदलना है नहीं बदलने के साथ लगा दे, बदलना है बदलने वाले के साथ लगा दे। मैंने कहते जड़ का जड़ के साथ लगा दे तो बड़ी निंदा करे, संक्रांति जी का जड़ वस क्या हो, जड़ वस जड़ की सेवा क्या होगी, तो चेतन की सेवा होती है क्या बताओ, कोई सेवा करो तो शरीर शरीर की सेवा होगी, आत्मा की सेवा होगी, आत्मा में कुछ विलक्षण आएगी। शरीर आत्मा एक मान जो है उसे दो मान को सके नहीं, मैंने पढ़ लो कितने ही दो मान जो मान बात शंका कर को सके नहीं। अब शिकायत आई कि जल्दी जल्द सेवा करना मान लिया, नाशवान नाशवान करे स्वामी जी पास बदल नहीं, तो भाषा नहीं बदल तत्व कैसे बदलेगा, भारत स्थान स्वयं को बदल दी। अब आप खुद खुद कर रह गया, बात वही है, बात हुआ है ही वही नहीं होती, मिटाओ इसको कैसे करोगे, सेवा करोगे आत्मा ही करे करे कैसे कर लोगे। वो अपने को सही मानता है, इसमें सही सेवा अपनी मान लेता है तो अपने उनकी सेवा कर दो। मन होगी तो जड़ के जड़ की सहायता होगी, चेतन की सहायता जड़ से कैसे होगी। अपनी भाई भाई निंदा के लिए खास औजार है उसके पास, इसमें जल की जल है, मुर्दे को कुछ दे दोगे, चीज पड़ी है मेरे पास कुछ दे दो, मुर्दे को सेवा हो जाए, मुर्दे को लकड़ी देते हैं सेवा ही है उसका, और सेवा है तद अनुरूप सेवा होगी, तद अनुरूप सेवा होगी। खास मेरी निंदा करने का औजारों के पास ही है, समझ लीजिए जल की जल है, तो चेतन की कैसे हो सके, संभव ही हो नहीं। उस जड में अपनी एकता माना है, वही सेवा करना, जड की सेवा करनी, खुद सेवा मान ले, इस बात वही सेवा करा, जड़ित खर्च नाशवान अविनाशी खर्च हुआ क्या खर्च रहा होगा, अविनाशी खर्च हुआ नहीं, अविनाशी विश्वास पहुंचा नहीं, है ही दृष्टि नहीं होते, क्योंकि शरीर ने मैं माना हुआ है, कैसे समझे समझ नहीं। कल्पत्र ये जो साधना है ना, ये तो मैं समझ गया था, ये तो मेरे कई हुई युक्तियों को काटने के लिए पुस्तक लिखी है, इसलिए मैंने इसको पढ़ने का परिश्रम नहीं किया। अच्छी बात है, काटने थारी पार मैंने याद ही गुआ को काटना है, मैंने जो लिखा है जो मैंने याद ही नहीं था कि उनको काटना है, तभी मुझे काटना है, काटना की सही बात है। मेरा 45 वर्ष का तो खुद का अनुभव है साधना का, कर्म निरपेक्ष साधन होता ही नहीं, साधना करना तत्व तो प्राप्ति सुगम है ही नहीं, कठिन है, तो मैं खुद अनुभव रूप बैठा हूँ। अनुभव सर ने कहा कुत्ते ने गधे ने सूर ने ऊंट ने सर अनुभव है, मनुष्य सर अनुभव है नहीं, नया अनुभव क्या हुआ आपका, किसका अनुभव नहीं बताओ, इनको क्या अनुभव महाराज जी। अब मैं रहूंगा सही रहेगा, नहीं, तत्व प्राप्ति कठिन है, ये मेरा खुद का अनुभव है, 45 वर्ष हो गए। मैं हुआ अनुभव, कुत्ते को हुआ, गधे को हुआ, सूर को हुआ, किसी हुआ बात, मनुष्य इतने बैठे थे, कितने कितने आदमियों को हुआ। तुम तो साधन करते नहीं है। हम तो साधन करके थे, रहे तो बटी शरीर में पकड़े ही रहे, कर्म ने और कर्ती प्रति ने पकड़े ही रहे। जो कारक जितना है सब उत्पन्न होने वाला है, प्रकृति का कार्य है, उसमें ही पकड़े रहा। अब कैसे होगा, नहीं होगा। मैं देखो जन्म बीत जाए, हजारों लाखों करोड़ों जन्म बीत जाए, नहीं होगा, होगा ही नहीं। मेरी बातें सुने उन आदमियों के फर्क पड़ा है नहीं, ये बताओ। शोक में, चिंता में, वियोग में, भय में फर्क पड़ा है यदि सुन रहे उनको तो। मुझे वो जानवर है, पता क्या अनुभव है ना, ये प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा, तो खुद का है। कितना मेरे पर असर होता था, उतना असर नहीं होता है अभी। मैं बिल्कुल महाराज, मैं अभिमान की बात नहीं कहता हूँ, मेरे सपने में ही नहीं आता कि मेरे पास पैसा नहीं है, आते ही नहीं मेरे मन में। तो सच्ची बात है, नहीं आता, सच्ची बात है। और वास्तव में है ही नहीं, है ही नहीं भाई, भाई नहीं, सच्ची बात है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा अनुभव, आप खुद अनुभव है, मेरा भी अनुभव है कि नाशवान सीधी वियोग है, जिसके तो नाशवान और नाशवान ही होगा, कर्ण निरपेक्ष ही होगा, कर्ण सापेक्ष हो तो बहुत समय लगेगा, जल्दी नहीं होगा। जिसमें कर्ण सापेक्ष है, आग्रह होगा तो नहीं होगा, उसको तो होगा ही नहीं, कौन जन मुझे नहीं होगा। जल के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, सब कुछ इतना है, कर्तव्य कारण आदि सब जड़ है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के कार्य के द्वारा प्रकृति अतीत की प्राप्ति हो जाएगी, असंभव बात। ऐसे उपस्थ पहुंच गई और पास जी कि महाराज जी की अवस्था धीरे धीरे ज्यादा हो रही है। हाँ। तो इतना बुद्धि में उनके स्मरण रहता नहीं है। हाँ। इसलिए कई शास्त्र की बातें जो कठिन बताने वाली, वो भागवत के उदाहरण दिए उन्होंने। हाँ। अब तीसरे स्कंद के उदाहरण दिए, तो महात्मा महाराज जी वो पूछा ही, देव उसी दिन ऐसा ही प्रश्न पूछा है। हाँ। उस हिसाब से ही वो कपिल देव जी महाराज बोलेंगे। हाँ। तो वो तो प्रश्नानुसार ही बात है, शास्त्र में दोनों ही बात नहीं, तो शास्त्र ही क्या होगा। हाँ। वो स्थल दिए है जिन जहाँ पर कठिनता की बात सिद्ध होती है। हाँ। तो गीता में कठिनता होती है, गीता में सुख दोनों बात है। क्योंकि महाराज जी को अब इतना वो समय भी नहीं और इतनी वृद्ध अवस्था है, इतना याद नहीं रहता है, वास्तव में कठिन बात है, सरल है। अरे भाई सरलदारी बात हो रही तो दुर्गम है, कठिन है, कठिन बात एक तो सुगम ही है, सरल नहीं। अपने गर्व है, मैं तो बूढ़ा हो गया, थे जवान हो गए, भाई फिर बता दे उसे, सुगम बता दे उसको, कठिन बता दे उसको। मैं तो मैं हमारी बात में ठीक सुने, कठिन नहीं बता सके वो है, जो जानने का नाम ज्ञान है, अभी भी क्या कठिन है बताओ। ये तो हम जानते हैं, फिर भी हमारे वो होता नहीं। जानते कहा, सीखी हुई बात है, जानते कहा। 40 वर्ष हो गए हमको इधर लगे हुए, 45 वर्ष, 50 हो जाएगा भाई जाए, मेरे को कितना वर्ष हो गया, मेरे को भी कई वर्ष, 10 ज्यादा हो गया। एकांत में रहते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सब करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, 45 वर्ष हो गए हमको साधना करते हुए, कुछ नहीं हुआ हमारे तो, वैसा फर्क नहीं पड़ा, ये तो कठिन है ही, ऐसा करके उन्होंने सुना। तो आप बात तो सगर अनुभव ही है, मैं कहीं नहीं बात है। ऐसे आप बताओ महाराज, मेरी बातें भी सुनी है, उनकी पत्र की बातें भी सुनी है, उनके पत्र भी पढ़े हैं, मेरे लिए भी पढ़े। श्रद्धा नहीं है उस बात, हमारी श्रद्धा नहीं है। आप श्रद्धा नहीं सही, युक्ति से बात, युक्ति से तो क्या, युक्ति से उनकी बात जस्ती नहीं है। बोलो आप बताओ कि किस बात जस्ती भाई, अब हमारी बात महामारा में मिला है, क्या करा, अब तुझे लाऊंगा कठे हूँ, मैंने आवे जो तुम्हारी बात में आ जाए, अरे नहीं आवे जो मैं सुन सामने को नहीं आवे, क्या करा। हमारे महाराज का शरीर गया तो गुरु महाराज का 86 में संवत, बिल्कुल संवत 86, उसको समस्याएं से मिल गया तो हम तो साधारण आदमी भाई, हमारे पास पैसा था नहीं, महाराज मिला गया जिसमें कर्ज लिया, हमारे महाराज रखते नहीं, पैसा तो रखते थे उनके आई बला नहीं चला, ये बोलते थे यही करते थे, कहे आई बला नहीं चला, और कहते थे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये कहा करते थे, कपूत कूत है धन संचय तो गड़ा देगा, अरे सपूत है भाई कमा लेगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कूत कपूत तो क्यों धन संचय। मैंने महाराज को पूरी गीता सुना दी और अंत समय मैंने पूछ लिया, बिल्कुल मैंने जान करके पूछा महाराज मेरी आपको चिंता तो नहीं है, अगर ना चिंता नहीं है, अंत समय तक ये बात कही, अरे मेरे को सब कहते बोला है समझता नहीं है ऐसी बात की, हमारी प्रसिद्धि है तो गुरु गुरु ये भी सारा बोला है, एक लाए कोई गुरु भाई नहीं हुई तो आप चिंता है ना, चिंता नहीं, कहता ही आग बना दी चला है पूत कपूर से क्यों दर्शन से, पूत कपूर सुबूत से क्यों दर्शन से, मेरा शरीर शांत हो गया, तो कर्जा हो गया तो 12 महीने में इधर उधर करा घर के कर्ज में कर्जा उतार दिया, कर्जा उतारा तो विचार किया अब 13 वर्ष बाकी है, 100 में 13 वर्ष है और 12 वर्ष साधना तो सिद्धि हो जाए, तो 13 वर्ष अपने 13 वर्ष है, तो मैं साधन में लग गया, तो उससे एक रात तक मैं साधन करता हूँ, कितने वर्ष का बताओ, पहले भी साधन करता था 60 वर्ष, मैं वो तो पता नहीं हुआ, मैंने 60 हुआ 60 तरह से कहता हूँ, उससे पहले मैं पढ़ता था तब भी मेरी साधन की रुचि थी, और सिमरन जो कहता था कि महाराज वृद्ध है हमारी सेवा करनी है और हमारे कुछ नहीं और साधन करना अपने केवल, अब बात थी, फिर उनका संस्कृत में लिखा पत्र आया मेरे पास कि आप ऐसा कह देते हो तो महाराज शरीर शांत हो गया अब क्यों बैठे हो, तो कर्जा उतरा नहीं था भगवान ठीक है चेतावनी मिली मेरे को तो फायदा ही हुआ, फिर मकाओ मत 13 वर्ष की बात है, अस्पे से पहले करता था तो मेरे को तो 60-70 वर्ष हो गया साधन करते हुए, तो मेरे भी कुछ नहीं बिगड़ा है जो मेरे को उस फर्क क्या फर्क पड़ा बताओ, आप बताओ सा आप भी बहुत परिचित हो मेरे में क्या परिवर्तन हुआ, बाहर से क्या पता चलता है मेरा चला गया कैसे नहीं, मेरा व्याख्यान पहले वाला राम वाला दोनों में मिलाकर देखो, मिलाकर देखो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, अरे मैंने साफ कह दिया था ऋषि केस में कि सही कुछ नहीं रह गया तो मैं तत्व प्राप्ति को बहुत सुगम बता दूंगा, वे हरगिरी जी थे ना नए साधु बने हुए हरगिरी जी यहाँ पर थे, वो कहते थे कि आपने कहा वो बता दी बिल्कुल सरलता से प्राप्त हो जाएगा, आप बात तो सीधी कर दी गई, कल क्या दी अभी बताऊ मैं, मेरे से पूछो कोई सच्चा जिज्ञासु वो पूछा साफ पड़े हरी ने था नहीं पड़े खग समझे खग ही की भाषा, अब कैसे समझेगा दूसरा आदमी, हमारे बाजार में जा रहा हूँ तो सुनेंगे इतना सुने आदमी बाजार बाजार सुनोगे कौन सुनेगा, कितना सुनो सारे बाप ने सुना जा रहे हो कितना सुना लो मतलब मारना तो है कितना सुना है अशुभ समझेगा, थाने सुना तो थे शुभ अशुभ बोल समझो तुम्हारे पक्ष में आ गया कुछ बात है, तो 60 वर्ष मैंने घृणा हो जाए फर्क कुछ नहीं पड़ा बताओ, अरे वहां में फर्क पड़े हुए नहीं माने, मैं तो फर्क मानू हूँ शास्त्र की बात यार पूछू मैं अभी पूछू बीच निंदा करें इस समय में भी आज प्रसंग आज कह दी नहीं तो मैं नहीं करूँ निंदा नहीं करूंगा, दोनों ने मिला ना भारी बात मैं सच्ची मानू आपसी पर सच्ची माने अब सच्चों की सोच झूठों की क्या पड़े वे तो आपकी बात नहीं ठीक माने, मैं हमारी बात नहीं ठीक मानू। अभी मैं मेरे कौन हारे कौन जी से जोधपुर में एक भाई गाड़ी, मैं कह भाई गान थारे जुड़े मारे जुड़े, अब ले कौन को याद थी वैसे, बोले भाई थारे भाई जुड़े मारे बिलुड़ है जुड़े यहाँ पर दो नही उनसे समझा दू, तुम समझते या समझा दू, मारे अब समझू कट है मारे तो जुड़े आ गई मावे कौन मारे टोले मैं सास की बात पूछू सत्य सम्मति लू मैंने आज भी कभी ऐसी क्या बात है विधान क्या है ऐसा क्या है समझ लू और सम्मति देऊ जी मानू भी हूँ पुस्तक बहुत बढ़िया है वहां मैं इसी पुस्तक नहीं पढ़ी है जितनी वहां पढ़ी है पढ़ाई की दृष्टि करे तो उतनी पढ़ाई वर्णन की हुई नहीं है परंतु पुस्तकों के ज्ञान बहुत है। ये विचार है महाराज जी की स्वामी जी महाराज कोई ये अपने आर्ष ग्रंथ पढ़ते ना तब तो उनकी बातें कहते तो हमारे जज जाती है तो सनातन जी के साहित्य से प्रभावित होकर बोलते हैं तो वो हमारे कम जजती है मत मानो थे मैं कहूँ नहीं जजेगा जो भी खंडन क्यों करो कितना नुकसान होगा दुनिया के तारी बात माने दुनिया में नुकसान हो जैसे वह बात को नहीं माने मारी बात को नुकसान को नहीं आदमी से कठिन है सर्व कह दा तो नुकसान क्या होगा सर्व कठिन कह नुकसान होगा फायदा होगा अब तुम तटस्थ हो विचार करो उसका उत्साह टूटेगा विचार उत्साह टूटेगा उसका किसा? जो कठिन बताएंगे और वो कठिन सुनेगा संस्कार पड़ेगा उसका उत्साह टूटेगा तो मैं बोला अंदर सही बात क्यों करो लोगों ने नुकसान में क्यों ले जाओ सच्ची थाने वाली सच्ची शहरी मारे वाली झूठी सही पर जल्दी करने उत्साह ज्यादा ही रहेगा साधन ज्यादा ही करेगा ठीक ही होगा नुकसान क्या होगा मेरी बात से ऐसा बात से नुकसान हो रहा है आप बताओ कोई आप तो बुद्धिमान कठिन है बात सिद्ध हुई कठिन ही है ही कठिन सुगम कह दो नहीं कुछ कह दो है तो कठिन ही तो कठिन होने पर भी सुगम कहने से क्या नुकसान होगा उत्साह होगा हिम्मत होगी साधन करेगा तो कठिन में भी ठीक ही होगा सुगम में कठिन कहने तो करता हो जितने भी कम करे भाई जल्दी तो होगा नहीं क्या करे बोलो थारी बात सिद्ध होने पर भी थारी मारी बात से नुकसान क्या है अगर मारी बात सिद्ध हो जाए थारे का नुकसान है ही दुनिया ने फायदो देखो थारे मारे फायदो किस बात से मेरे तो प्रत्यक्ष बातें ऐसी महाराज आदमी के एकदम फर्क पड़े एकदम तत्काल सुने की बात आ जाए तो यू समझ में आ गई ठीक है आप मनन कर फिर जाओ मेरे साथ प्रश्न लो विचार करो अब नहीं मान रहे थे कि कमर कस ली हुए तो मैं कह नहीं सुना पहले ऐसे नहीं थे पहले आप बात को श्रद्धा से सुनते थे श्रद्धा नहीं चित्रकूट में पहले पौन मिली आज मैं स्नान कर रहा था मेरी लंगोटी धोने मेरे हाथ पकड़ ले कर रहे मेरे साथ हरनाथ जी थे वहां पकड़ लंगोटी छुट रही मैं मैं धोई बहुत श्रद्धा अब गोरी गोरी मेरी श्रद्धा पहले उनसे ज्यादा ही बोले मैं ये पढ़ाई करी ज्यादा पूछना बात में पूछू अब दो ही बात एक तो कर्म निरपेक्ष एक सरलता है दो तीन बातें बोल देते हैं तो मत मानो बने प्रचार क्यों करो कर्मयोग से लोगों ने हताश क्यों करो नुकसान क्यों कर रहे बाबा चुप चुप रह जाओ नुकसान क्यों आप नुकसान अरे की कर्मों का जो फल है वो परिस्थिति देख करके रह जाता है सुख दुख नहीं पहुंचा सकता ये बात उनके गले नहीं उतरती अब आपकी कैसे? नहीं नहीं महाराज जी, बात तो यही है, सत्संग करते हैं उनके सामने अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता तो आती है, लेकिन असर नहीं होते तो अनिवार्य तो फिर उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा सत्संग नहीं करते महापुरुष हैं उनके भी पढ़ना चाहिए, सुख दुख देना ही है तो फिर तो उनके उनमें हम लोगों में अंतर क्या रहेगा, महापुरुषों में हमारे में क्या अंतर रहेगा, क्या अंतर होगा फिर? और साधन का क्या फल होगा? दुख अगर दुख पड़ेगा दुख हो जाएगा, दुख हो जाए तो फल क्या? साधन के द्वारा अनुकूल प्रतिकूलता को तो हटा नहीं सकते, दुख ही हटा सकते हैं, सुख ही हटा सकते हैं, और साधन का फल क्या होगा? वो पंचम स्कंद का दे दिया, वो ब्रह्मा जी ने कहा उनको प्रिय व्रत को कि भाई तू देख प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए तू देखता है कि मैं घर गृह छोड़ करके चला जाऊं, तो भाई अपने इंद्रियों को और अपने विकारों को जीत करके तुम घर में भी बड़े सुरक्षित रह सकते हो, और यदि इंद्रियां उच्छृंखल होंगी तुम जंगल में भी चले जाओगे तो भी तुम शांत नहीं रह सकते। वो विचार विचार बताए तो उस ढंग से थे, उनमें से दे दिया कि देख हम लोग भी हमारे प्रारब्ध का कर्म फल भोगते हैं, हमको भी एक किसान की तरह से भगवान ने बांध रखा है नख डाल करके, तो सब उनके नचाए हुए नचने नाच रहे हैं, इसलिए उनका विधान मान करके तुमको अपने गृहस्थ घर में रहना चाहिए। अब वो वहाँ का वो श्लोक है वो कहते हैं भाई यहाँ देखो ब्रह्मा जी के ये वचन है, वो कहते हैं ये तो भोगना ही पड़ेगा भागवत क्या करें, कमजोर हो गए, हमारा मन भी कमजोर हो गया, सब तरफ समझ भी क्या करें, पड़े थे क्या बात करते हो, कमजोर शरीर होता है, मन क्यों कमजोर होता है? विवेक विचार कमजोर थोड़ा ही होता है, ये कोई अन्न से पड़ता है, विवेक अन्न कहा गया, विवेक कमजोर होता ही नहीं, बात करते बैठ गया उठ करके खाट से ऊपर पड़े थे। आप कुचामन पधारे थे मंगलदास जी महाराज के पास, तो उनके लगी हुई थी, वो लेटे हुए थे, तो थोड़ी देर बाद में आपने उनको कुछ बातें बताई, बातें बताई तो देख रहे जैसे कोई सूर्य के उदित होते हैं वो कमलनी खिलती है, यूं खिलने लग गए, तो आप तो पधार गए। बाद में वो जो है सेवा करने वाले गंगादास जी, उन्होंने कहा देखो स्वामी जी ने क्या कहा कहा क्या कहा, उन्होंने उस समय कहा था कि देखो स्वामी जी ने जो कहा है उनकी बात अलग है और तुम बोलते हो वो बात अलग है, स्वामी जी की बात में दूसरी शक्ति है, ये वो खुद मंगलदास महाराज मेरे सामने कही थी। उनकी देख रेख में आप पड़े हो, मंगलदास जी की देख रेख में ही पड़े हुए हैं आप, बूढ़े बड़े थे ये बालक थे, हम तो बालक थे तो उनके रक्षण में ही रहे, जिसमें आप पूछो तो सुधार हुआ उनके रक्षण में रहना, ऐसे ऐसे प्रत्येक सुख थे संत थे अच्छे। स्वामी जी महाराज के शब्द शक्ति है और वो कह रहे वो बात दूसरे, उन्हें मुरझाए वैसे थे, हाथ पैर टूटा हुआ और बिस्तर पर ही उनका सब काम होता था, तो कई प्रकार की गिलानियां थी उनको, फिर वो मुरझाए हुए थे, तो कुछ देर आपने बातें की 5-10-15 मिनट, तो उसके बाद फिर उन्हें थोड़े प्रसन्न हुए और आपके पधारने के बाद में जब वो गंगादास जी ने कुछ बातें की, देखो स्वामी जी ने ये कहा, देखो स्वामी जी महाराज ने ये कहा, तब फिर उनका कह रहे स्वामी जी के वचनों में दूसरी बात है, शक्ति है, बात दूसरी, तुम बोलोगे और बोलोगे वो बात नहीं है, ये मेरे सामने कहा उन्होंने। विद्यालय चलाया था, जिस विद्यालय में ये पढ़ते थे महाराज, वो विद्यालय उनकी ढाक में चलता था, उनके एक अधिकार में कितने से तैयार हो गए, ऐसे संत थे। अब हम एक कह रहे तुम्हारी झूठी बात, मैं कैसे मान लूंगा, मानस मेरे तो खुद के विचार है और मेरी सहायता बहुत मिलती है, मुझे गवाह बहुत मिलते हैं, सत्संग इतने सी में इतने आदमी इकट्ठे हो जाए कैसे हो जाए, कुछ कुछ लाभ है जो होते हैं, निष्को जाए कोई मैं गर्ज करता हूँ क्या, कुछ देता हूँ क्या, लेता हूँ रोटी भी कपड़ा भी पुस्तक भी, क्या ख्याल करता हूँ बताओ, तो कोई न कोई बातें है जहाँ है ना, सत्संग में इतना आदमी इकट्ठा हुआ है तो बिना लाभ ही होते हैं। नारायण नारायण नारायण।